Book 2 17 سبتينولكا في البيت نمّا هنا بيتنا چه يرا موسو نامس فوق يوجد السقف Viršuje yra stogas. Taht yujad al-qabu. Apačioje yra rūsys. Tujad hadiqa khalf al-manzil. Už namo yra sodas. La yujad shari' amam al-manzil. Šepus namo nėra gatvės. Tujad asjar bijiwar al-manzil. Šalia namo yra medžiai. Huna shaqqati. Čia yra mano butas. Huna al-matbakh wal-hammam. Čia yra virtuvė ir vonia. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. ten yra svetainė ir miegamasis. باب المنزل مغلق. Namo durys yra uždarytos. لكن النوافذ مفتوحة. Bet langai yra atviri. اليوم الجو حار. Šiandien karšta. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Mes einame į svetainę. هناك يوجد صوفة وكنبة. Ten yra sofa ir krėslas. تفضل واجلس. Sėskitės. هناك يوجد كمبيوتري. ten stovi mano kompiuteris. هناك جهازي الستيريو. ten stovi mano muzikinis centras. التلفزيون جديد تماما. televizorius yra visai naujas.